सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी जी, सौ नंबर की होगी। हाँ, इतनी परीक्षाएं दी है क्यों पूछते हो? जैसे भी आएगा वैसा आपको लिखना है। हाँ? वो तो प्रश्न जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पूछा गया आपसे, वो नहीं आएगा। इसलिए उसकी चिंता मत करिए कि कैसा प्रश्न पत्र आएगा। जो आपने पढ़ा है और आपने तैयारी की है तो उसके बारे में सोचना नहीं है, जो आएगा वो आप लिखेंगे क्योंकि आपने तैयारी की है। डर उसको लगता है जिसकी तैयारी नहीं होती है, ठीक है ना? और तैयारी होने के बाद भी डर लगता है तो उस अज्ञान को हटाना चाहिए। समझ में आया? अगर आपने अच्छी तैयारी कर लिया फिर भी आपको डर लगता है तो वो अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाना है, ठीक है? अथ पंचमाध्यायस्य आद्यमाह्निकम्, पांचवें अध्याय का प्रथम आह्निक। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्प जाति बहुत्वमिति संक्षेपेण उक्तम् तद विस्तरेण विभज्यते। वो कहते हैं साधर्म्य और वैधर्म्य, इन दो धर्मों के माध्यम से, साधर्म से और वैधर्म से, प्रत्यवस्थानस्य खंडन करने के, विकल्पात् जाति बहुत्वमिति, अनेक प्रकार होने से, जातियां बहुत प्रकार की है, इस बात को संक्षेपेन उक्तम, संक्षेप से पीछे कहा गया था। तद विस्तरेन विभज्यते, उसको विस्तार से विभाग करके बताया जाता है। समझ में आ रहा है जी? जाति किसको कहते हैं? पीछे आते हैं ना, साधर्म वैधर्म्या, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही, ये पीछे बताया गया था। कहां पर? दूसरे अध्याय के द्वितीय पहले आन्निक में होना चाहिए, 18-19 में के आसपास सूत्र है। हाँ जी, हाँ द्वितीय आन्निक होगा। हाँ जी, तो साध्यर्म्य और वैधर्म्य से खंडन जो किया जाता है, तो साध्यर्म्य से खंडन करना या वैधर्म्य से खंडन करना, ठीक है ना? तो साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साध्यर्म्य वैधर्म्य से प्रत्यवस्थानस्य खंडन करने के, जाति बहुत्वम, जाति जो है वो विकल्पात, खंडन करने के जो प्रकार है वो बहुत है, तो खंडन करने के बहुत प्रकार होने से, जाति बहुत्वम, जातियां बहुत हैं इति, इस बात को संक्षेपेन उक्तम, संक्षेप से वहां पर कहा गया था। तद विस्तारेन विभज्यते, उस जाति को यहां पर विस्तार से विभाग करके बताया जाता है। स्पष्ट हो गया? ता खलु इमा जातया, ता खलु इमा जातया, वे ये जो जातियां हैं, स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना हेतु प्रयुक्ते चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतवः। ता खलु इमा जातयः, वे ये जो जातियां हैं, वो जातियां किस प्रकार हैं? स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना के हेतु को बताने पर, यानी स्थापना अपने पक्ष की स्थापना जिस हेतु से दिया जाता है ना, पक्ष की स्थापना हेतु देकर के किया जाता है, तो स्थापना हेतु का प्रयोग करने पर स्थापनावादी के द्वारा यानी पक्ष के द्वारा अपने हेतु का प्रयोग करने पर चतुर्विंशति ही प्रतिषेध हेतवा उसके खंडन करने के 24 प्रकार के प्रतिषेध हेतु होते हैं और उन 24 प्रकार के प्रतिषेध हेतुओं को जाति कहते हैं, यानी 24 प्रकार की जातियां होती हैं। पकड़ में आया? स्पष्ट हो गया जी? तो जातियां कितनी प्रकार की है? 24 प्रकार की। अब वो 24 प्रकार के कौन कौन सी जाति है उसको बताया जा रहा है अगले सूत्र में। बोलिए। साधर्म्या, वैधर्म्या, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, अहेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य, कार्य समाह, ये 24 प्रकार की जातियां हैं। लिखने की आवश्यकता है? सूत्रार्थ केवल यह है, इसको सबके साथ साध्य सर्म सम शब्द सबके साथ जुड़ेगा, तो साध्य है तो साध्य सम जाति, वैधर्म्य सम जाति, वो विशेष्य के अनुसार विशेषण है। यहां पर अगर जाति बोलोगे तो साध्य समा ऐसा होगा और प्रतिषेध बोलोगे तो साध्य सम, ठीक है ना, यानी साध्य सम प्रतिषेध ऐसा बोलो या साध्य समा जाति, ये संस्कृत में बोला जा रहा है। यानी साध्य समा प्रतिषेध अथवा साध्य समा जाति ही, जाति स्त्रीलिंग में है इसलिए यहां साध्य समा भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा, प्रतिषेध पुल्लिंग में है इसलिए पुल्लिंग में बोलो तो साध्य समा प्रतिषेध ऐसे। तो साध्य सम, वैधर्म्य सम, उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम, वर्ण्य सम, अवर्ण्य सम, विकल्प सम, यही है ना। फिर साध्य सम, प्राप्ति सम, अप्राप्ति सम, प्रसंग सम, प्रतिदृष्टांत सम, अनुत्पत्ति सम, संशय सम, प्रकरण सम, अहेतु सम, अर्थापत्ति सम, अविशेष सम, उपपत्ति सम, उपलब्धि सम, अनुपलब्धि सम, नित्य सम, अनित्य सम, कार्य सम, इस प्रकार से 24 प्रकार की जातियां होती हैं। हो गया सूत्रार्थ? अब आगे चलिएगा, भाष्य को देखिएगा। साधर्म्येन प्रत्यवस्थानम् अविशिष्यमानं स्थापना हेतुतः साध्यर्म्य समः। अब साध्यर्म सम नामक जो जाति है उसकी क्या परिभाषा है, साध्यर्म्य सम किसको कहते हैं उसकी परिभाषा से समझा रहे हैं। कहते हैं स्थापना हेतुतः, स्थापना हेतुतः, स्थापना करके जो हेतु दिया जाता है तो स्थापना के हेतु से पक्षी यानी जो पक्ष रखने वाला है वो स्थापना करता है, स्थापना का मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करके हेतु देता है, तो स्थापना हेतु से साधर्म्येण समान धर्म के द्वारा प्रत्यवस्थानम खंडन किया जाता है, समान धर्म के द्वारा खंडन किया जाता है और वो समान धर्म अवशिष्यमानम दोनों पक्षों में समान होता है इसलिए उसको साधर्म्य सम कहते हैं। पकड़ में है? ये साधर्म्य सम का लक्षण है, यानी साध्यर्म सम की परिभाषा है। साध्यर्म सम किसको कहते हैं? वो कहते हैं स्थापना हेतुतः, स्थापना हेतु से, यानी जो पक्ष स्थापित किया जाता है उस पक्ष को स्थापना करके हेतु दिया जाता है, फिर उस हेतु के समान धर्म, जो हेतु दिया गया वैसा ही हेतु में जो धर्म बताया गया उस हेतु के समान धर्म किसी और को लेकर के जो व्यक्ति खंडन करता है उसको साध्य सम कहते हैं। उदाहरण से आपके सामने आ जाएगा, जब उदाहरण देंगे तब ये स्पष्ट हो गया। फिर कहते हैं अविशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्यामि, वो जो समानता है ना, वो जो समानता, जिस समानता को लेकर के जो खंडन कर रहे हैं उस अविशेषम यानी उस समानता को तत्र तत्र उदाहरिष्यामि, उस प्रसंग में हम उदाहरण देंगे, जब ये इनकी व्याख्या करेंगे उनकी व्याख्या में वहां वहां उदाहरण दे करके हम समझाएंगे। पकड़ में आए? एवं इसी प्रकार से वैधर्म्य सम प्रवृत्तया अपि निर्वक्तव्या, इसी प्रकार से वैधर्म्य सम आदि जो जातियां हैं उनको भी इसी प्रकार से व्याख्या कर लेना चाहिए। को समझ में आ रहा है? कैसे? स्थापना हेतुतः वैधर्म्येन प्रत्यवस्थानम अवशिष्यमानम वैधर्म्य समः, ये परिभाषा बन जाएगी। पकड़ में आ रहे हैं ना? ऐसे सबके साथ इसी तरह आप परिभाषाएं करते जाइए। एक परिभाषा बता करके समझाया, एवं इसी प्रकार से वैधर्म्य सम आदि जितनी भी जातियां हैं उनको भी निर्वक्तव्या, ऐसी परिभाषाएं समझ लेनी चाहिए। ये एक सामान्य कथन से परिभाषा की। अब लक्षण सूत्रकार स्वयं करेंगे, आगे जाकर के सूत्रकार एक एक की परिभाषा करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसका उदाहरण देके समझाएंगे। इसलिए चिंता मत करना, ये पकड़ में नहीं आ रहा ऐसा मत सोचना। अब आपका सारा का सारा क्या कहते हैं ध्यान यहाँ लगाना है। अब आपका जो न्याय दर्शन पढ़ने का, जो पुरुषार्थ करने का जो आपने अभी तक किया है, वो सारा का सारा अब दिखाई देगा। आप क्या पकड़ पा रहे हैं, कैसे खंडन किया जाता है और वो क्या हेतु दे रहा है, उसका खंडन किस तरह कर रहा है, इतना पढ़ने का जो लाभ है ना अब आएगा आपके सामने। ठीक है ना? जब ये पक्ष प्रतिपक्ष जब बनेंगे ना, तब पक्ष वाला क्या दोष कर रहा है, प्रतिपक्ष वाला क्या दोष कर रहा है, कैसा हेतु दे रहा है, वो हेतु किस प्रकार का हेतु है, ये सब आपको पकड़ना है अब। ठीक है ना? लक्षणम तु, अब लक्षण करते हैं। साधर्म्य सम वैधर्म्य सम किसको कहते हैं उसका लक्षण बताया जा रहा है। लक्षणम तु उनकी जो परिभाषा तो ये है, बोलिए। साधर्म्य वैधर्म्य, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्ययोपपत्ते है साधर्म्य वैधर्म्य समौ। सूत्रार्थ लिखिएगा। समान धर्म और विरुद्ध धर्म से, समान धर्म और विरुद्ध धर्म से अपने पक्ष की स्थापना करने पर, समान धर्म और विरुद्ध धर्म से अपने पक्ष की स्थापना करने पर प्रतिवादी के द्वारा साध्य के धर्म की विपरीतता सिद्ध करने से, साधर्म्यसम और वैधर्म्यसम नामक दो जातियां बनती हैं। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। वादी के द्वारा समान धर्म और विरुद्ध धर्म से अपने पक्ष की स्थापना करने पर, प्रतिवादी के द्वारा साध्य के धर्म की विपरीतता सिद्ध करने से साध्यर्म्य और वैधर्म्य सम नामक दो जातियां बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, क्या है, वो आगे अब भाष्यकार उदाहरण देते हैं। चले, साधर्म्येन उपसंगारे साध्य धर्म विपर्योपत्ते साधर्म्येनैव प्रत्यवस्थानम् अवशिष्यमानम् स्थापना हेतुता साधर्म्य समः प्रतिषेधः। ये वार्तिक है। वो कहते हैं साधर्म्येन उपसंहारे, वादी के द्वारा समान धर्म के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करने पर। साधर्म्येन उपसंहारे का मतलब है वादी के द्वारा समान धर्म से अपने पक्ष की स्थापना करने पर, प्रतिवादी के द्वारा साध्य धर्म विपर्योपत्ते प्रतिवादी के द्वारा साध्य धर्म की विपरीतता की सिद्धि से, उसे बिल्कुल विपरीत की सिद्धि करने के लिए वो क्या करता है, साधर्म्येण एव, वो भी साध्यर्म दे करके ही प्रत्यवस्थानम वादी का खंडन करता है। अवशिष्यमानम, क्योंकि वो जो जिस धर्म को लेकर के जो खंडन करता है वो अवशिष्यमानम दोनों में समान होता है, और वो जो अवशिष्यमानम धर्मम जो समान धर्म है वो स्थापना हेतुता स्थापना हेतु से ही करता है, इसलिए साध्य साधर्म्य सम नामक प्रतिषेध कहलाता है। देखिए यहां प्रतिषेध जो है विशेष्य है, इसलिए साध्यर्म सम में पुल्लिंग है, प्रतिषेध पुल्लिंग होने कारण साध्यर्म सम में पुल्लिंग दिया है। वार्तिक समझ में आए शब्दार्थ, निदर्शनम उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, हाँ प्रतिवादी करता है। निदर्शनम उदाहरणम, क्रियावान आत्मा द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगा। वादी कहता है क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियावान है, समझ में आ रहा है, आत्मा क्रियावान है, ये क्या है, प्रतिज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा है, और हेतु क्या है, द्रव्य होने से, वो द्रव्य होने से, ये उसका हेतु है द्रव्य होने से, इसलिए वो कहता है द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगात, द्रव्य के अंदर क्रिया का जो कारण है उस कारण रूपी गुण का योग होने से। देखिए क्रिया का कारण क्या है, संयोग वियोग या संयोग या विभाग, क्योंकि संयोग से ही तो क्रिया होगी ना, या विभाग से क्रिया होगी, उस द्रव्य के अंदर संयोग रूपी गुण के होने से यह हेतु है उसका। पकड़ में आ रहा है, आप समझने का प्रयत्न करना, इधर देखिएगा, यह एक द्रव्य है, ठीक है ना, यह द्रव्य क्रिया वाला है, ठीक है, तो क्यों क्रिया वाला है, इधर देखिएगा, मतलब यहां था ऐसा किया तो संयोग हो गया ना, तो इसमें क्रिया का जो हेतु है कौन है, वो संयोग, उस संयोग गुण से युक्त होने से ये द्रव्य, इस द्रव्य में संयोग रूपी गुण विद्यमान होने से ये उसका हेतु है। पकड़ में आए, अब उदाहरण देता है, उदाहरण क्या है, द्रव्यम लोष्टः, लोष्ट द्रव्य है, लोष्ट कहते हैं ढेले को, कोई भी एक मिट्टी का ढेला, द्रव्यम लोष्टः, ढेला जो है द्रव्य है, क्रिया हेतु गुण युक्त, वो क्रिया हेतु गुण से युक्त है, पकड़ में आ रहा है, क्रिया हेतु गुण से युक्त है, इसलिए क्रियावान वो क्रिया वाला है। तथाच आत्मा, आत्मा भी वैसा ही है, तस्मात क्रियावान इति, इसलिए वो क्रिया वाला है। अब देखिए प्रारंभ से, प्रतिज्ञा क्रियावान आत्मा, यह प्रतिज्ञा है, पंचावयवों का प्रयोग कर लेना। प्रतिज्ञा क्या है? क्रियावान आत्मा। हेतु, द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगात, यह हेतु है। उदाहरण, द्रव्यम लोष्टः, यह उदाहरण है, ठीक है, द्रव्यम लोष्टः यह उदाहरण है, द्रव्यम लोष्टः यह उदाहरण है ना। उदाहरण देकर के व्याप्ति दिखाना होता है, व्याप्ति, व्याप्ति समझते हैं, यानी उदाहरण के अनुरूप साध्य को जोड़ना है। मतलब जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रिया वाला होता है, यानी जो जो संयोग गुण वाला होता है वो क्रिया वाला होता है, ठीक है ना, ये व्याप्ति है। जैसे जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं कहूं घड़ी अनित्य है, क्यों? उत्पन्न होने से। उदाहरण, घड़े के समान जिस प्रकार घड़ा उत्पन्न होता है इसलिए वो नष्ट होता है, तो जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, जैसे घड़ा। तो ये व्याप्ति दिखाना पड़ेगा, जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ये व्याप्ति। ये व्याप्ति सब जगह लागू होना चाहिए, मतलब जो भी उत्पन्न होता है वो अनित्य होना चाहिए। अगर उत्पन्न होकर के भी नित्य हो तो फिर वो व्याप्ति भंग हो जाएगी। व्याप्ति का मतलब है सर्वत्र, सार्वभौम, सब जगह लागू होना चाहिए, उसको व्याप्ति कहते हैं। तो समझ में आ रहे ना? हाँ जी, क्या ना, ये तो ऐसा होना चाहिए जो व्यापक होना, जिसमें पंचमाभूत हो। अब सत्वर स्तंभ में भी पंचमाभूत है, क्यों नहीं है? कहां से आए ये पंचमाभूत? सत्वर स्तंभ से तो ही आए, भाई कारण तो है। अब फिर आप पंचमाभूत होने से ही क्यों बोलो? कार्य होने से ही बोलो ना। अब कार्य क्या, वो उत्पन्न होने से? शब्द ही तो बदल रहे हो आप। अब ये कहो, शब्द बदल सकते क्या, ये बोलो। हेतु नहीं बदलता, हेतु तो एक ही होगा। मतलब दूसरा हेतु लाओ तब, आप दूसरा हेतु तो ला नहीं रहे हैं। भाई आप केवल शब्दांतर बदल कर, उस उत्पन्न होने को आप दूसरे शब्द से बोल रहे हो तो शब्दांतर कर सकते हो, शब्द बदल सकते हो, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। भाई हेतु बदल सकते हो, लेकिन आप हेतु बदल करके तो ला नहीं रहे हो ना, आप केवल शब्द बदल करके हेतु बता रहे। हाँ, हेतु तो एक ही हेतु नहीं होता है ना, किसी भी पदार्थ को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हेतु बन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे क्या होता है? ईश्वर सर्वज्ञ है, हाँ जी, उत्पन्न होने से अनित्य है, दूसरा अनित्य, दूसरा हेतु है कार्य होने से, नष्ट होने से, नष्ट नहीं, इंद्रिय कराई नहीं, नष्ट होने से, हाँ, जो जो नष्ट होता है वो अनित्य होता है, तो नष्ट होने से, ठीक है, उत्पन्न होने से ये तो है, नष्ट होने से ये भी हेतु है, मतलब घड़ी अनित्य है नष्ट होने से, जो जो नष्ट होता है वो अनित्य होता है, ठीक है ना। तो उत्पन्न होना अलग है, नष्ट होना, तो साध्यधर्म से दे सकते हैं, वही धर्म से देख सकते हैं। उत्पन्न होना एक अलग धर्म है, नष्ट होना एक अलग धर्म है, व्यभिचरित नहीं होता, अनित्य है, नहीं, कौन कहते हैं ना, नहीं है, अनादि अलग बात है और नित्य एक अलग बात है ना, कोई जरूरी नहीं है। ये तो जैसे शरीर अनादि है पर नित्य नहीं है, कर्म अनादि है पर नित्य नहीं है, ठीक है ना। चले हम आगे, तो समझ लीजिए क्रियावान आत्मा प्रतिज्ञा, ठीक है। द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगात हेतु द्रव्यम लोष्टः, ये उदाहरण। अब इसको व्याप्ति क्रिया हेतु गुण युक्तः क्रियावान, जो जो क्रिया हेतु गुण से युक्त होता है वह क्रियावान, ये व्याप्ति है। तथा च आत्मा, ये उपनय है। तस्मात् क्रियावान इति ये निगमन है। समझ में आया जी? निरंजन जी आ गया? एवं उपसंग्रिते, ऐसा अपने पक्ष की स्थापना कर लेने पर, वादी के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करने पर, परह, अब प्रतिवादी, परह इति प्रतिवादी, प्रतिवादी कहता है, परह साधर्म्येनेव प्रत्यवतिष्ठते। प्रतिवादी जो है वो भी समान धर्म को देकर के ही खंडन करता है, क्योंकि समान धर्म देकर के वादी ने अपने पक्ष की स्थापना की है। प्रतिवादी जो है वो भी साध्यर्म को लेकर के ही खंडन करता है। अब मेरी ओर देखिएगा, वादी का अर्थ सिद्धांती नहीं होता, याद रखना, और प्रतिवादी का अर्थ जो है पूर्व पक्षी नहीं होता। जो पहले अपने पक्ष की स्थापना करता है उसको वादी कहते हैं, और उस वादी के बाद में जो अपने पक्ष की स्थापना करके जो खंडन करते हैं उसको प्रतिवादी कहते हैं। यानी पहले अपने पक्ष को रखने वाले को वादी कहते हैं, जो उसके बाद में जो पक्ष रखने वाला उसको कहते हैं प्रतिवादी। तो वादी सिद्धांती भी होता है या पूर्व पक्षी भी होता है, यानी उचित व्यक्ति भी होता है अनुचित व्यक्ति भी होता है, अथवा यूं कहिए उचित पक्ष को रखने वाला भी होता है या अनुचित पक्ष को रखने वाला भी होता है। जो अपने पक्ष को पहले रखता है उसको वादी कहते हैं, उसके बाद में रखने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। इसलिए भ्रांति ना आए कभी, वादी का मतलब मान लो ये वादी ऐसा बोल रहा है इसका मतलब ये सही होगा ये पक्ष, ये मत सोचना। जो पहले रखता है वो उचित भी रख सकता है अनुचित भी रख सकता है। तो परह, अब परह का मतलब प्रतिवादी, प्रतिवादी साध्यर्म को लेकर के ही प्रत्यवतिष्ठते खंडन करता है। क्या खंडन करता है? देखिए निष्क्रिय आत्मा, अब वो अपने पक्ष को रख रहा है, निष्क्रिय आत्मा ये उसकी प्रतिज्ञा है। विभुनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वाद, विभु द्रव्य के निष्क्रिय होने से, यानी व्यापक द्रव्य के निष्क्रिय होने से यह हेतु है। हाँ जी, देखो मैं पहले ही ये बात कही है, मतलब जो पक्ष रखने वाला है क्या वो पक्ष रखने वाला उचित रखने वाला है या अनुचित रखने वाला है, अनुचित भी रख सकता है और उचित भी रख सकता है। तो आप इसको इस बात को देख करके आत्मा को विभु माना है तो कौन सी आत्मा को माना है? अगर वो जीवात्मा को माना है तो ठीक है, मान सकता है, पक्ष तो अपना रख सकता है ना कोई भी। जो पक्ष रखता है वो सही पक्षों को जरूरी नहीं है ना, पकड़ में आ गया? इसलिए मैंने आपको पहले स्पष्टीकरण किया। चलिए, तो कहता है निष्क्रिय आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है, यह प्रतिज्ञा हो गई। विभुनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वात्, व्यापक द्रव्य के निष्क्रिय होने से, जो व्यापक विभूच आकाश आकाशम, विभूच आकाशम ये उदाहरण है, उदाहरण दिया है आकाश का, आकाश विभू है व्यापक है। निष्क्रियम च, और वो निष्क्रिय है, ठीक है जी। तथा च आत्मा, वैसा ही आत्मा ये उपनय है। तस्मात निष्क्रिया इति, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है, वो अपने पक्ष की स्थापना की है। उसने साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को रखा, यह साध्यर्म को लेकर के वादी का खंडन कर दिया। दो पक्ष हो गए ना, एक क्रियावान मानता है आत्मा को और दूसरा निष्क्रिय मानता है। हाँ जी, हाँ, तस्मात क्रियावान इति, हाँ जी समझ में आ गया। इसको स्विच ऑफ करो। क्या हुआ? नहीं, पूरे को स्विच ऑफ करेंगे तो दोनों स्विच ऑफ, दोनों बंद हो जाएंगे ना, फोन ही स्विच ऑफ हो जाएगा ना। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? अब प्रतिवादी कहता है नच अस्ति विशेष हेतु। प्रतिवादी कह रहा है, वो कहता है नच अस्ति विशेष हेतु, विशेष हेतु नहीं आपके पक्ष में, यानी क्रियावान द्रव्य के समान तो आत्मा को क्रियावान माना जाए और निष्क्रियवान आकाश के समान आत्मा को निष्क्रिय माना जाए ना माना जाए, इसमें कोई विशेष हेतु तो है नहीं आपके पास में, तो हम आपकी पक्ष, आपकी बात को क्यों मानेंगे? ऐसा मान करके प्रतिवादी अपने पक्ष की स्थापना करके वादी के पक्ष का खंडन कर रहा है, ठीक है ना। वो कहता है नच अस्ति विशेष हेतु, प्रतिवादी कहता है वादी से आपके पक्ष में कोई विशेष हेतु तो नहीं है, क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, क्रिया वाले द्रव्य के समानता से आत्मा क्रियावान हो जाए और न पुनः अक्रिया साधर्म्यात निष्क्रियेण इति, अक्रिया वाले द्रव्य के साध्यर्म से आत्मा निष्क्रिय ना हो, इसमें तो कोई विशेष हेतु तो नहीं है। अब मेरी ओर देखिएगा, आ रहा है समझ में क्या आया? आत्मा है क्रियावान और क्रिया वाला द्रव्य होने से नहीं, समान क्रिया द्रव्य। क्या समझ में क्या आया? समझ में मतलब क्या है? ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ मैंने बता दिया, इस पंक्ति से क्या मतलब समझा? विशेष हेतु इसमें नहीं है। क्या नहीं है? क्रियावान जो आत्मा है वो निष्क्रिय द्रव्य के समान है ऐसा। और कोई बात नहीं, थोड़ा और समझ लो। हाँ जी, क्या सार है इसका? वादी ने नहीं दिया। अच्छा, विशेष हेतु नहीं दिया ये कहना चाहते? प्रतिवादी यही तो कह रहा है। क्या कहना चाहता है? जो कहा आत्मा क्रियावान है उसमें आपने विशेष हेतु नहीं दिया। अच्छा, प्रतिवादी ने दिया विशेष हेतु? प्रतिवादी ने अपनी बात रख दी। नहीं, प्रतिवादी ने, प्रतिवादी ने भी अपनी बात रख दी। रख तो दी, अब वो देगा ना, पहले तो प्रतिवादी से प्रश्न करेगा। नहीं, प्रश्न नहीं कर रहा है, वो तो खंडन कर रहा है, वो तो खंडन कर रहा है। जैसे आपने अपने पक्ष की पक्ष को रख दिया, ठीक है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पक्ष को रख करके आपका खंडन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं आत्मा क्रियावान नहीं है, आत्मा तो निष्क्रिय है, मैंने ऐसा कह के आपका खंडन कर दिया, ठीक है जी। अब आप मेरा समाधान कर दो। हाँ जी, प्रभुलाल जी बताएंगे। प्रतिवादी क्या नहीं माना? अगर आपके पास कोई विशेष है तो बता दो, नहीं तो हमारी बात को मान लो, आत्मा को निष्क्रिय मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया आपको? क्या पकड़ में आया ये बताइए, मतलब ये इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ जी, एक पक्ष कह रहा है कि आत्मा क्रियावान है, उसने भी अपना हेतु रखा, उसने भी अपना हेतु रखा। अब अगर वो विशेष हेतु नहीं दे पाता उसमें तो फिर तो एक पक्ष सिद्ध हो जाएगा। कौन सा पक्ष सिद्ध हो जाएगा? निष्क्रिय है। अच्छा, ऐसा समझ लीजिएगा आपने अपने पक्ष को रख दिया, आपने बताया कि आत्मा क्रियावान है, ठीक है ना, अपने पक्ष को रख दिया। अब मैं प्रतिवादी हूं, खंडन कर रहा हूं, मैं खंडन, आत्मा क्रियावान नहीं है, आत्मा तो निष्क्रिय है, तभी तो विरुद्ध पक्ष होंगे ना दोनों का। आप आत्मा को क्रियावान मानते हैं और मैं निष्क्रिय मानता हूं, तब वो दोनों पक्ष विरुद्ध होंगे। तो आप अपने पक्ष की स्थापना में जो उदाहरण दिया समझा दिया, मैं कहता हूं आत्मा क्रियावान नहीं, निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? आकाश के समान है। मैं अपने पक्ष की स्थापना करके आपका खंडन कर दिया। फिर मैं कहता हूं यदि आप आत्मा को क्रियावान मानते हो तो आपको ये जो हेतु दिया उससे अलग हेतु देना पड़ेगा। क्यों आत्मा को ढेले के समान तो क्रियावान माना जाए और आकाश के समान निष्क्रिय ना माना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आपके, आपने जो हेतु दिया है उसकी पुष्टि के लिए आपने जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण के समान तो माना जाए, ठीक है, और इस उदाहरण के समान ना माना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपको पकड़ में आ रहा है? मान लीजिए आप, मैं आपसे पूछता हूं जीवात्मा क्रियावान है या निष्क्रिय है? हाँ जी, क्रियावान है। हाँ जी, क्रियावान है। अच्छा, आत्मा क्रियावान है, किसके समान? ढेले के समान, ठीक है, यही कहना चाहते हैं? तो अब मैं आपका खंडन करता हूं, आत्मा क्रियावान नहीं है, आत्मा तो निष्क्रिय है, ठीक है ना, आकाश के समान। अब सिद्ध करो आप। हाँ जी, ये तो आपका कथन है ना, आप मेरे पक्ष का खंडन करो ना, आप मेरे पक्ष का खंडन करो आप। आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा तो निष्क्रिय है। अब मेरा खंडन आप करिएगा। हाँ जी, तो अब आप, आपने जो अभी हेतु दिया है ना, ये हेतु आपने बदल दिया, ठीक है ना, कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो आपने विशेष हेतु दिया है ना, विशेष हेतु दे तो आपका पक्ष सिद्ध होगा ना। आप अगर विशेष हेतु देंगे ना, सामान्य हेतु जब तक देते रहोगे ना तब तक आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। आप ऐसे वैसे हेतु नहीं दे सकते, समान सामान्य हेतु नहीं दे सकते। मतलब मैं आत्मा है सत्ता होने से, अरे भाई सत्ता होने से आत्मा है तो सत्ता होने से सभी है, सत्ता होना कोई हेतु नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोई कोई वस्तु है, उस वस्तु की उपस्थिति के लिए आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, सामान्य हेतु देंगे तो सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो आपने जो क्रिया क्रिया हेतु गुण योगात जो हेतु दिया है ना, ये सामान्य हेतु है, विशेष हेतु नहीं है, क्योंकि हेतु विशेष होता है, ठीक है, और जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जबकि मैंने खंडन कर दिया, अभी साध्यर्म से खंडन कर दिया ना। तो आप, क्योंकि एक हेतु होता है उचित, विरुद्ध पक्ष वाला जब हेतु देता है ना वो सही हेतु कभी नहीं हो सकता उसका, याद रखना, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा। अगर आत्मा क्रियावान है और आपने सही हेतु दिया, ठीक है ना, अब मैं आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध करने के लिए कितने भी हेतु दूंगा वो सारे के सारे गलत हेतु होंगे, क्योंकि एक पक्ष तो गलत रहेगा ना। इसलिए आपने जो हेतु दिया वो सामान्य हेतु दिया है, इसलिए मैंने आपका पक्ष का खंडन कर दिया। अगर आप ये देते आत्मा क्रियावान है एक देशी होने से, अब इसका मैं खंडन नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं कहता हूं आत्मा निष्क्रिय है सर्वव्यापक होने से, यानी आत्मा यहां पर परमात्मा अगर मैं अर्थ ले लूं, आत्मा निष्क्रिय है, ठीक है ना, सर्वव्यापक होने से आप भी इसका खंडन नहीं कर सकते, परमात्मा को लेकर के अगर मैं ऐसा हेतु दूं, ठीक है जी, हाँ जी, परमात्मा को लेकर, अगर मैं परमात्मा को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता हूं, परमात्मा निष्क्रिय है सर्वव्यापक होने से, अब इसका खंडन आप नहीं कर सकते। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, वही तो कह रहा हूं, अगर आप सद हेतु दिया आपने तो मैं आपका खंडन नहीं कर सकता। इसलिए जब हेतु दिया जाता है वह सोच समझ करके देना है, मतलब ऐसा हेतु होना चाहिए जो खंडित ना हो सके, वही हेतु माना जाएगा। और आपने ऐसा हेतु दे दिया जो खंडित होने वाला है, तो ये जो क्रिया हेतु गुण योगा जो हेतु है ना, ये खंडित होने वाला है, क्योंकि आपने ये जो हेतु दिया ना क्रिया हेतु गुण योगा, ये तो क्रिया हेतु गुण योग तो परमात्मा के साथ भी है, संयोग गुण तो परमात्मा भी तो रहता है, आकाश में भी रहता है क्रिया हेतु गुण योग, संयोग जो है संयोग विभाग परमात्मा भी में तो होता है ना, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी, नित व्यापक होने से ये समझ में नहीं आ रहा है, निष्क्रिय कैसे, कैसे नहीं है आप बताओ पहले। यहां क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो स्वयं में क्रिया, एक दूसरे में क्रिया। ईश्वर दूसरे में तो क्रिया करता है, अपने में क्रिया नहीं करता है। यहां जो निष्क्रिय है, ये जो निष्क्रिय का बात है, वैसे जीवात्मा भी निष्क्रिय है, यह याद रखना। अपने में कोई क्रिया नहीं होती उसमें, उसका देशांतर प्राप्ति रूपी क्रिया तो होती है, लेकिन उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए योग दर्शन में भी जीवात्मा को निष्क्रिय माना है, वो जो निष्क्रियता है वो उसके अंदर की क्रिया, जैसे पुस्तक निष्क्रिय नहीं हो सकती, इसके अंदर भी क्रिया होती है, समस्त कार्य पदार्थों में क्रिया होती है, अंदर भी क्रिया होती है, क्योंकि बदलते रहते हैं गुण, बदलते रहते हैं ना, उसका पूरा रूप बदलता रहे, विकृत होता रहता है, घड़ा पुराना हो रहा है, इसका मतलब वो क्रियावान है। पर आत्मा ऐसा क्रियावान नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता आत्मा में, उस रूप में निष्क्रिय है, पर देशांतर गमन रूपी क्रिया आत्मा में है, देशांतर गमन रूपी क्रिया परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में स्वयं में भी क्रिया नहीं है और देशांतर गमन रूपी क्रिया भी नहीं है, ये दो बातें समझ में आ रही है। तो यहां पर जो आत्मा को लेकर के जो हेतु दिया उसने वादी ने साध्यर्म को लेकर के, और प्रतिवादी ने वैधर्म को साध्यर्म को लेकर के खंडन कर दिया। अब वो प्रतिवादी कहता है, आप जो कह रहे हो आत्मा को क्रिया वाला, ढेले के समान आत्मा को क्रिया वाला तो माना जाए और आकाश के समान निष्क्रिय ना माना जाए, ऐसे कैसे हो सकता? अगर आप उसके समान मानते हो तो इसके समान भी मान लो, ठीक है ना, तो फिर आत्मा निष्क्रिय हो जाएगी। उसके समान तो माना जाए और इसके समान ना माना जाए, इसमें क्या हेतु है आपके पास में? मतलब मेरी बात तो माननी चाहिए, आपकी बात नहीं माननी चाहिए, इसमें हेतु देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं आप लोगों से, मैं तो आपके अध्यापक हूं, मेरी बात माननी चाहिए आपको, हाँ, इसमें कोई हेतु नहीं है, हाँ, इसमें कोई हेतु नहीं, अध्यापक होने मात्र से मेरी बात माननी चाहिए ये हेतु नहीं है। मेरी बात तब माननी चाहिए जब वो प्रमाण युक्त हो, आपकी बात तब माननी चाहिए जब वो आपकी बात प्रमाण युक्त हो, ठीक है ना। अगर मैं आप प्रमाण युक्त बोलो तो भी मैं आप विद्यार्थी है, मैं आपकी बात नहीं मानता, ये नहीं चलेगा। अगर प्रमाण विरुद्ध है, अप्रमाण को आपने प्रमाण माना है, तब तो मैं आपको कह सकता हूं आपकी बात गलत है। जो प्रमाण ही नहीं उसको आप प्रमाण मान बैठे, ये भी होता है ना, प्रमाता में भी दोष होता है ना, आपने प्रारंभ में पढ़ लिया था। अच्छा, मैंने भी किसी को प्रमाण नहीं है उसको मैंने भी प्रमाण मान रखा, तो भी मैं भी दोषी हो जाऊंगा, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चले हम आगे। विशेष हेतु अभावात् साध्यर्म्य समः प्रतिषेधो भवति। विशेष हेतु के ना होने से वो साध्यर्म सम नामक प्रतिषेध होता है, ये पहला बता दिया। हाँ जी, जाति है, ना जी, नहीं ओहित्वा भास अलग है और ये जाति अलग है। एतवाभास तो पांच प्रकार के हैं, उनके अलग नहीं है। मैं नहीं, ये साध्य सम भी ये जाति है, ऐसा है। एतवाभास भी जाति के अंतर्गत आते हैं, एतवाभास भी जाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन एतवाभासों में थोड़ा सा अंतर होने के कारण से पांच एतवाभासों को अलग माना है, और उन पांचों के अतिरिक्त ये 24 प्रकार की जातियां हैं, ठीक है ना। वो ये 24 और वो पांच कितने हो गए, 24 और पांच 29, और 22 प्रकार के निग्रह स्थान कितने हो गए, 41, 51 हो गए, और छल कितने हैं, छल 3 ही है क्या, छल वाक छल उपचार, हाँ जी 3 छल, 51 और 3 54, 54 प्रकार के दोष करता है व्यक्ति बातचीत करते समय। शुरू में मैंने बोला ना भूमिका में, मनुष्य जब बात करता है तो बातचीत करते समय 54 प्रकार का दोष करता है। वो 54 प्रकार ये है, या तो छल करता है, या हेतुआभास का प्रयोग करता है, या जाति का प्रयोग करता है, या निग्रस्तान का प्रयोग करता है। 54 प्रकार के दोषों से रहित होकर के बात करना, ये न्याय दर्शन सिखा सकता है व्यक्ति को। इसलिए बातचीत करते समय बहुत सारे दोष करते हैं, और उनको जब बताया जाता है उनको समझ में नहीं आता, उनको उसके बारे में पता ही नहीं रहता, इसलिए वो नहीं मानते, हमारी बात को नहीं मानते। देखो आप गलत बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ। और उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं गलती क्या कर रहा है वो। हाँ जी, क्या हाँ, साधर्म्य सम, हाँ वो साध्य सम होता है, वो भी जातियों के अंतर्गत आते हैं वो भी, पर ये इन जातियों से वो अलग है, इसलिए उसको अलग रख दिया, वो विशेष है, वो पांच प्रकार के ही है, ठीक है जी। चले हम आगे, हाँ जी, हाँ हाँ वो भी, हाँ जी वो तो, वो भी मैं कहूंगा ना, वो उसका भी कट रहा है, उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया, उसका भी गलत है, वादी का भी गलत है, उसका भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है जी। वो तो तीसरा आपको ऐसा कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, मेरी ओर देखिएगा, आप भी तो गलत है, वो कहते सामने वाला आप भी तो गलत है, दोनों गलत हो रहे होते वो कह करके अपना दोष स्वीकार कर रहा, आप भी तो गलत है, इसका मतलब मैं अपने आप को गलत मान ही रहा हूं। ऐसा बोलते ही आप हार जाओगे। आप जब वो कभी ऐसा लड़ते समय, मतलब वाद करते समय, आप ये नहीं कह सकते, और लोग बोलते रहते ना बीच में, आपने वो आपने खाया ना, आप भी ने तो खाया वो अपने आप स्वीकार कर लिया मैंने खाया, ठीक है ना। आप देखेंगे ना, आप वहां आए नहीं, देखो समय पर आए, आप भी तो नहीं आए, बस इसका मतलब मैंने स्वीकार कर लिया अपना। अच्छा, ऐसा बोल करके वो नहीं मानता अपने आप को, वो लड़ता रहता, नहीं आप नहीं आए समय पर, मैं तो आया हूं। अरे तू नहीं तो बोला है, आप भी तो आए, इससे ये मतलब है आप भी तो आए। ये जो भी जो कह रहे हैं ना, ये भी आपको जोड़ करके भी है, अगर आपको ना जोड़ करके, नहीं मैं तो आप नहीं आए, मैं तो आया हूं, आप नहीं आए मैं आया हूं, ये नहीं बोलता, आप भी तो नहीं आए, ऐसा बोल करके अपने आप को स्वीकार कर लेता कि मैं नहीं आया था। ऐसे बहुत सारे दोष बातचीत करते समय छल भी करता है और वो मानता नहीं है, एतवाभास का प्रयोग करता है मानता नहीं है, निग्रस्तान का प्रयोग करता है मानता नहीं है, ठीक है ना। जैसे उत्तर तो है नहीं उसके पास, बता नहीं सकता है, जी मेरे को जाना है जी चला जाएगा, मेरे को जाना है जी, समय नहीं है मेरे पास में, मेरे को जाना है, बहाना बना दिए ना, यही तो हारने का। हाँ जी, हाँ जी, हेतुआभास पांच, अथ वैधर्म्य समह, चल नहीं निग्रह स्थान हुआ। भाई मेरे को जाना है, समय नहीं है, जो बोल रहे हैं ना यही तो हारने का है। हाँ नहीं, आप खंडन कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हो। तो व्यवहार में एक दूसरे का खंडन नहीं करते क्या हम लोग? सामने वाला आप गलत हो, वो कहता आप गलत हो, आप कैसे गलत हो बोलो, वो बोल रहा है, वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है, अब बोल तो दिया है कि आप गलत हो, तब फिर वो सिद्ध करने के लिए बोलता, आप सिद्ध कर नहीं सकता, बोल तो दिया गुस्से में आवेश में, अब सिद्ध नहीं कर सकता, अब सिद्ध नहीं कर सकते करने की स्थिति में आता है, अब बहाना ढूंढेगा, अब वहाँ से बचना चाहेगा, जी जी मेरे को तो वहाँ काम है, वहाँ जाना है, या मेरे को कोई कहता मेरे को तो जी बाथरूम के लिए जाना है, कोई कहता मैं सोच के लिए जाना है, कोई कहता है जी वो घंटी बज गई जी इसलिए मेरे को जाना है। अरे जाओ ना, किसने मना किया, पर उत्तर तो दे के जाओ, उत्तर नहीं देगा, मतलब ये बहाना बना करके वहां से निकल जाता है, ये निग्रहस्थान कहलाता है। ऐसे निग्रहस्थान 22 प्रकार के होते हैं। आदि अथ वैधर्म्य समा, अब वैधर्म्य विरुद्ध धर्म से खंडन करने की बात रख रहे हैं। क्रिया हेतु गुण युक्तो लोष्टः, ढेला जो है क्रिया हेतु गुण से युक्त है, ठीक है ना। परछिन्नो दृष्टः, और वो एक देशी देखा जाता है। नच तथा आत्मा, आत्मा एक देशी तो है ही नहीं है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। तस्मात् न लोष्टवत् क्रियावान इति, अब यहां वैधर्म से खंडन करता है प्रतिवादी। प्रतिवादी जो है यहां पहले तो साध्यर्म से खंडन किया, अब वैधर्म से खंडन कर रहा है विरुद्ध धर्म से। क्रिया हेतु गुण युक्तो लोष्टः, ढेला जो है क्रिया हेतु गुण से युक्त है, और परछिन्नो दृष्टा एक देशी भी देखा जाता है। न तथा आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो एक देशी तो है नहीं है, आत्मा तो व्यापक है। तस्मात् न लोष्टवत् क्रियावान इति, इसलिए ढेले के समान क्रियावान नहीं हो सकता। न च अस्ति विशेष हेतु क्रियावत् साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यम्, न पुनः क्रियावत् वैधर्म्यात् अक्रियेण इति। पकड़ में आया? वो कहता है न च अस्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि क्रियावत् साधर्म्यात्, क्रिया वाले पदार्थ की समानता से आत्मा क्रियावान तो हो जाए, क्रियावता भवितव्यम्, क्रियावान तो हो जाए, पुनः क्रियावत् वैधर्म्यात्, क्रिया वाले पदार्थ के विपरीत धर्म के होने से अक्रिया वाला ना हो जाए, इसमें विशेष हेतु ना होने से, ऐसा कहकर के जो खंडन करता है उसको कहते हैं वैधर्म्य समनामक हेत्वाभास। ठीक है, हाँ जी, हाँ, जाति जाति है, वैधर्म्य समनामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? ये कहते हैं पुनः क्रियावत् वैधर्म्यात्, क्रियावान पदार्थ के विरुद्ध धर्म से अक्रिया वाला ना हो, इसमें विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु के ना होने से वैधर्म्य सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, बातचीत करते हो तो बात इत्यादि करते समय से कुछ ऐसा बोल देना जो कि हमारे लिए विपरीत है, वो भी हार की श्रेणी में आता है। अगर हार जीत का पक्ष बने हुए हो, हराने का पक्ष, तब तो गलती से बोलने पर भी हार जाएगा व्यक्ति। अगर वहां सत्य को जानना हो, वाद कर रहे हो, तो फिर वहां तो हार जीत नहीं होती, तो वहां पर तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो आपने गलत हेतु दिया तो दूसरा है, बताया था ना वहां पर, अगर आपने गलत दे दिया तो वो खुद बताता सामने वाला, जी आपने गलत हेतु दिया, आप दूसरा सही हेतु दो, उसको बताएगा वो। और जल्प वितंडा में बताने का अवसर क्यों देगा, वो तो हराना है उसको, वो तो बस हराएगा आपको। हाँ, तो भी वो हराएगा, क्योंकि हराना जहाँ उद्देश्य होता है ना, वहाँ तो कमी निकाला जाता है, जहाँ भी कमी कर दिया वहीं हर जाता है व्यक्ति। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, निग्रहस्थान, निग्रहस्थान में जाता है। मतलब आपने जाति को आपने हेतु बना दिया, ठीक है ना, यानी हेतु को आपने दृष्टांत बना दिया या दृष्टांत को आपने निगमन बना दिया, तो भी विपरीत होते ही हार जाओगे। पहले साध्यर्म के द्वारा वादी प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी साध्यर्म से खंडन करता है। वादी ने साध्यर्म से स्थापना किया है, प्रतिवादी ने वैधर्म से खंडन किया। यहां तक हो गया। अब तीसरी बात, वैधर्म्येन च उपसंगारे। यदि वादी वैधर्म से अपने पक्ष की स्थापना करता है तो उस स्थिति में निष्क्रिय आत्मा, वादी जो है कहता है आत्मा निष्क्रिय है, विभुत्वात्, विभु होने से ये उसका हेतु है। क्रियावत द्रव्यम अविभु दृष्टम, क्रियावान द्रव्य जो है अविभु देखा जाता है, ये उदाहरण है। पकड़ में आ रहा है? यथा लोष्टो, जैसे कि ढेला, न च तथा आत्मा, वैसा आत्मा नहीं है, ये उपनय है। तस्मात निष्क्रिया इति, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है, ये निगमन है। ये वादी ने वैधर्म को रख करके अपने पक्ष की स्थापना की। स्पष्ट हो गया जी? अब प्रतिवादी वैधर्म से ही उसका खंडन करता है। पहले साध्यर्म से खंडन किया था साध्यर्म के द्वारा रखने पर, अब वैधर्म के द्वारा रखने पर वैधर्म से ही खंडन करता है। वैधर्म है ना प्रत्यवस्थानम, प्रतिवादी के द्वारा वैधर्म से खंडन किया जाता है। निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम। निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, निष्क्रिय द्रव्य जो आकाश है वो क्रिया हेतु गुण रहित देखा जाता है। न तथा आत्मा, आत्मा वैसा नहीं देखा जाता है, ठीक है जी। तस्मात न निष्क्रिया इति, इसलिए आत्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, ये प्रतिवादी कहता है। प्रतिवादी पहले, वादी ने पहले अपने पक्ष को रखा है ना, बाद में जो बोलने वाला वो प्रतिवादी तो है। निष्क्रिय वाला पक्ष तो प्रतिवादी का था ना। हाँ जी, निष्क्रिय वाला जो पक्ष है, प्रतिवादी का है। कौन सा, कहाँ? वो तो साध्यर्म में रखा था, दूसरा ही होगा ना। जो आप रखोगे उसका उल्टा जो रखेगा वही तो प्रतिवादी है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब कहते हैं नच अस्ति विशेष हेतु, इसमें विशेष हेतु नहीं है। क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रिय न भवितव्यम, क्रिया वाले पदार्थ के विरुद्ध धर्म से तो वो निष्क्रिय हो जाए। न पुनः अक्रिया वैधर्म्यात क्रियावत, क्रियावता इति। कहते हैं अक्रिया वैधर्म्यात, अक्रिया वैधर्म्यात का मतलब है निष्क्रिय पदार्थ के विरुद्ध धर्म से क्रियावता इति, न क्रिया वाला ना हो, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है आपके पास में। हाँ जी, भाषा समझ में आ रही है? नहीं आया, वो तो एक जैसा है। फिर देखिएगा, नचा अस्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। ये कौन कह रहा है? प्रतिवादी कह रहा है। क्या कह रहा है? क्रियावत वैधर्म्यात, क्रिया वाले पदार्थ के विरुद्ध धर्म से निष्क्रियेन भवितव्यम, निष्क्रिय तो हो जाए, ठीक है जी। फिर कह रहे अक्रिया वाले पदार्थ के वैधर्म्य से क्रिया वाला ना हो, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। अब पकड़ में आ गया। विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य समः, विशेष हेतु के ना होने से ये जो जाति है ये वैधर्म्य सम नामक जाति कहलाती है, ठीक है। तो वादी ने वैधर्म से पक्ष की स्थापना किया है तो प्रतिवादी ने वैधर्म से ही खंडन किया है। अब वादी, प्रतिवादी साध्यर्म से खंडन करेगा, वैधर्म से पक्ष रखने पर साध्यर्म से खंडन करेगा। पकड़ में आ रहा है दोनों? यानी चार पक्ष बनते हैं, आप साध्यर्म से रखो तो प्रतिवादी साध्यर्म से खंडन करता है, आप साध्यर्म से रखो तो प्रतिवादी वैधर्म से खंडन करता है, हो गए ना? ठीक है ना, दो पक्ष हो गए ना। अब वादी वैधर्म से स्थापना करता है तो प्रतिवादी वैधर्म से खंडन करता है, वादी वैधर्म से स्थापना करता है तो प्रतिवादी साध्यर्म से खंडन करता है। यानी आप जो पक्ष रखते हो समान धर्म को लेकर के साध्यर्म को लेकर के पक्ष रखते हो, तो मैं आपके पक्ष का दो ढंग से खंडन कर सकता हूँ, साध्यर्म से भी खंडन कर सकता हूँ, वैधर्म से खंडन कर सकता हूँ, क्योंकि आपने साध्यर्म से अपने पक्ष को रखा है। अब वादी वैधर्म से अपने पक्ष की स्थापना करता है तो प्रतिवादी वैधर्म से भी खंडन कर सकता है और साध्यर्म से भी खंडन कर सकता है। तो तीन बातें बता चुके हैं और अंतिम चौथी बात बताई जा रही है। अतः साध्यर्म्य समः, साध्यर्म सम नामक प्रतिषेध। क्रियावान लोष्टा क्रिया हेतु गुण युक्तो दृष्टा, क्रियावान लोष्टा क्रिया वाला द्रव्य जो ढेला है वो क्रिया हेतु गुण से युक्त देखा जाता है। तथा च आत्मा आत्मा भी उसी प्रकार देखा जाता है, तस्मात् क्रियावान इति, इसलिए वो क्रिया वाला है, ऐसा कह करके प्रतिवादी वादी का खंडन करता है। ये साध्यर्म से खंडन किया, वैधर्म से रखने पर साध्यर्म से खंडन किया। अब वो कहता है प्रतिवादी, नच अस्ति विशेष हेतु, आपके इस कथन में कोई विशेष हेतु नहीं है। क्या? क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रियो, क्रिया वाले द्रव्य के वैधर्म से आत्मा निष्क्रिय तो हो जाए, ठीक है जी। पुनः क्रियावत साधर्म्यात क्रियावन ना इति, क्रिया वाले साध्यर्म से क्रिया वाला ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए विशेष हेतुभावात साध्यर्म्य समः, विशेष हेतु के ना होने से ये साध्यर्म्य सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो गया? अनयोर उत्तरम, इन दोनों जातियों का उत्तर सिद्धांती देते हैं, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं और दोनों गलत रख रहे हैं अपने अपने पक्षों को। अब इसका वास्तव में कैसा पक्ष रखना चाहिए, कैसा हेतु देना चाहिए जिससे ये जातियां नहीं बनती है, उसको समाधान के रूप में दे रहे हैं। बोलिए, गोत्वात गोसिद्धि वत, बोलिए गोत्वात गोसिद्धिवत तत्सिद्धि, सूत्रात लिखिएगा। गोत्व रूपी विशेष हेतु से, गोत्व रूपी विशेष हेतु से गोत्व रूपी विशेष हेतु से जिस प्रकार गाय की सिद्धि होती है, गोत्व रूपी विशेष हेतु से जिस प्रकार गाय की सिद्धि होती है उसी प्रकार विशेष हेतुओं से, विशेष हेतुओं से सभी पदार्थों की सिद्धि होती है। समझ में आ गए सूत्रार्थ? वो ये कहना चाहते हैं, भाई ये गाय है, क्यों गाय है? गोत्व होने से, मतलब गोत्व जाति है ना, गोत्व इसमें दिख रहा है इसलिए गाय है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं ये कहूं ये गाय है, क्यों? सींग होने से। अरे सींग होने से गाय थोड़ा, मतलब सींग होने से भैंस भी होता है, सींग होने से क्या कहते हैं आज हिरन भी होता है, सींग होने से और भी बहुत कुछ है पशु। या कोई कहे ये गाय है क्योंकि गलकंबल होने से, ठीक है ना, तो गलकंबल होने से गाय हो ये कोई जरूरी नहीं है ना, गलकंबल बिना गाय वाले को भी गलकंबल होते हैं, भैंस के भी होते हैं, होता है हा? नहीं होता है, और भी होंगे कुछ पक्षियों। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, गलकंबल दूसरों के भी होते हैं, नीलगाय को भी नहीं होते हैं, उस केवल गलकंबल को नहीं मानते ये, गलकंबल और पक्षों में नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, सासना सासना है ना गलकंबल, सासना केवल सासना के संबंध से गाय नहीं मानते, सासना बोले गलकंबल नहीं है ना, कोई कुछ पक्षी पशु है, देखना पड़ेगा वो कौन सा है। हाँ जी, क्या मतलब, हमने कोई पक्ष थोड़ा बनाया यहाँ पर, ये तो आप बना रहे हो, मैंने तो पक्ष नहीं बनाया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और भी है, मैं बताता हूँ कौन सी कौन से पशु में गलकंबल। याद आएगा तो जरूर बताऊंगा, याद आए तो बता दूंगा। नहीं होता है, मैं अभी ये पढ़ो तब समझ में आएगा, जब ये भाष्यकार मानते हैं केवल गलकंबल हेतु नहीं दिया जा सकता, गलकंबल हेतु नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गलकंबल और पशुओं में भी है ये मानते हैं, केवल गाय में नहीं होता है। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ो तो पकड़ में आएगा। साधर्म्य मात्रेन वैधर्म्य मात्रेन च साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने स्याद अव्यवस्था। देखिए, साधर्म्य मात्रेन, केवल साध्यर्म से, केवल समान धर्म से, केवल विरुद्ध धर्म से साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करने पर स्याद अव्यवस्था, अव्यवस्था हो जाती है। जो अभी पीछे बताए ना सारी अव्यवस्थाएं, ये सारी अव्यवस्थाएं इसलिए हो रही हैं, केवल समान धर्म को लेकर के, केवल विरुद्ध धर्म को लेकर के अपने पक्ष को सिद्ध करने पर ऐसी अव्यवस्था होती है। सा तु धर्म विशेषे न उपपद्यते, सा अव्यवस्था, वो अव्यवस्था जो है धर्म विशेषे, विशेष धर्म को देने पर न उपपद्यते, वो अव्यवस्था नहीं होती है। गो साधर्म्यात, गाय के साध्यर्म से, अर्थात गोत्वात जाति विशेषात, गोत्व रूपी जाति विशेष से गौ सिद्ध्यति, गाय की सिद्धि होती है। न तो सासनादि संबंधात, केवल गलकंबल से, केवल सींग से, केवल कुर से गाय की सिद्धि नहीं कर सकते। समझ में आ गए, पढ़े ना, सासना सास न तो सासनादि संबंधात, केवल सासना को लेकर के आप गाय को सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात सासना भी गाय के अतिरिक्त और पशुओं में भी होता है। अन्य गलकंबल को ही कहते हैं, गलकंबल को ही सासना कहते हैं, और आप बताओ सासना किसको कहते हैं, बताइए। ऐसे पहली बार तो, जब आप संस्कृत भी पहली बार सुन रहे हो तो हो गई ना, कोई जरूरी थोड़ा, संस्कृत के अनंत शब्द है, सारे शब्दों को थोड़ा सुनता है व्यक्ति, जब सुनेगा तो पहली बार ही सुनेगा, और जो भी आपने अब तक जाना है ना, उन सबको भी पहली बार ही तो सुने थे आप, पहले से जाना वो कोई दुनिया में होता ही नहीं है, जो भी सुनता है वो पहली बार ही सुनता है प्रारंभ में। खैर, हाँ जी, फिर कहता अश्वादि वैधर्म्यात गोत्वादेव गौ सिद्ध्यति। अश्वादि वैधर्म्यात, अश्व आदि पशुओं के वैधर्म से गोत्वादेव गौ सिद्ध्यति, वैधर्म से भी अगर आप उदाहरण देंगे, वो भी गोत्वादेव गौ सिद्ध्यति, गोत्व से ही, जाति से ही आपको गाय की सिद्ध करना पड़ेगा। न गुणादि भेदात, केवल गुण भेद से आप सिद्ध नहीं कर सकते वैधर्म से, वैधर्म से गुण भेद का मतलब है आप केवल एक दो गुण लेकर के, क्योंकि यह सफेद है इसलिए गाय है, मतलब घोड़े को आप रखिए वहां पर, ये जो घोड़ा घोड़ा है वो घोड़े को, ये क्योंकि यह सफेद है इसलिए ये गाय है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, क्यों आदमी भी रंबात है। नहीं फर्क तो होता है, नहीं वो फर्क तो होता है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, पर केवल आप रंबाना देख करके ही सिद्ध नहीं कर सकते ना, केवल रंबाना, तो रंबाना तो मनुष्य भी रंबाता है भाई, वो अंतर अलग चीज है, केवल रंबाना हेतु नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ गाय रंब मतलब गाय की आवाज आ रही, गाय की तरह रंबाने की आवाज आ रही, इसलिए पता लग रहा है गाय है। हाँ कोई ऐसा भी पशु को सिखा दिया जाए, मनुष्य को सिखा जाए, वो सेम वैसा ही आवाज कर सकता है, नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, वहां तो वो दूसरे पक्ष में रख दिया, आजकल इतने साधन आ गए हैं, व्यक्ति सेम वैसा ही करेगा, आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। अरे वो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ नहीं वो तो उस वो दृष्टि अलग है ना, व्यक्ति व्यक्ति नहीं समझ पाता, व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य नहीं है, पर सांप समझ लेता है, ये क्या होगा जो भी कारण रहा वहां पर। और कई बार सांप भी धोखे में आ सकता है, ऐसा नहीं है, सांप भी धोखे में आ सकता है, देखिए मनुष्य होने के नाते, प्राणी होने के नाते धोखे में कोई भी कभी भी आ सकते हैं, वहां संभावना है, उस संभावना को आप नकार नहीं सकते, इसलिए तो कह रहे हैं न गुना गुणादि भेदत, किसी एक आध गुण को लेकर के आप खंडन नहीं कर सकते, आपको सशक्त विशेष धर्म देना होगा, वो विशेष धर्म अन्यत्र ना मिले, और यहाँ अन्यत्र मिलता है, आप रंबाना ले लो, चाहे आप इंगाना ले लो या गुंगाना ले लो, कोई भी ले लो, इन हिनाना या गुनगुनाना या अलग अलग है ना आवाजें, चाचा करना, जो भी चीची करना। चलिए तच्च एतद् कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, अवयव प्रकरणे ये जो पंचावयव वाला जो प्रकरण आया है, वहां उस प्रकरण में तच्च एतद् इस बात को हमने कृत व्याख्यानम व्याख्या कर दिया गया, वहीं देख लेना, यानी विशेष हेतु ही वहां पर सिद्ध करने वाला होता है, साधारण हेतु कभी सिद्ध नहीं करता। जी पीछे जहां अवयवों का पंचावयवों का प्रसंग आया ना, उस प्रसंग में इस बात को हमने कह दिया है। हाँ जी प्रमाणानाम अभिसंबंधात् च एकार्थ कार्यत्वं समानं वाक्ये, वाक्ये ये जो पंचावयव वाला जो वाक्य है, इस वाक्य में प्रमाणानाम प्रमाणों का अभिसंबंधात् संबंध होने से, यानी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इन सब में प्रमाण समावेश है ना, बताया था ना पीछे अवयव प्रकरण में, इसलिए कह रहे वाक्य ये जो पंचावयव वाला जो वाक्य है, उस वाक्य में प्रमाणानाम प्रमाणों का अभिसंबंधात संबंध होने से एकार्थ कारित्वम समानम, वहां सब मिलकर के एक ही अर्थ को सिद्ध करने वाले होते हैं, समानम समान रूप से एक ही अर्थ को वो सिद्ध करने वाले होते हैं। हेत्वाभासाश्रया खलु इयम अव्यवस्था इति, और इयम अव्यवस्था ये जो अव्यवस्था आप उत्पन्न कर रहे हैं, ये हेत्वाभासाश्रया ये हेत्वाभास के आश्रय से हो रही है, जो हेतु नहीं है उसको हेतु मान करके आप ऐसा जो हेतु दे रहे हो ना, तो ये हेत्वाभास के आश्रय से ये अव्यवस्था हो रही है, ऐसी अव्यवस्था को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी तच्च एतद् कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, मतलब विशेष तच्च एतद् विशेष धर्म, वह ये जो विशेष धर्म है ना, विशेष हेतु जो है वो अवयव प्रकरण में हमने बता दिया है। हाँ जी हाँ ऐसा है, जब एतद तद एतद जो कहते हैं ये सामान्य द्योतक होता है, चाहे वो पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, वहां पर जब सामान्य रूप से जो बोला जाता है वो नपुंसक लिंग में बोला जाता है। ये एक नियम है व्याकरण का, ठीक है ना। मतलब ईदम जैसे कहे ना, मैं ईदम कहूंगा, एतद कहूंगा, ये सामान्य कथन होता है, जहां सामान्य कथन में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। हो गया आपका, ये हो गया साध्यर्म्य सम और वैधर्म्य सम नामक दो जातियों का उत्तर। 24 में से दो पढ़े अभी आपने, चलें इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम ओम सबको प्रणाम। एक बात